φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Βλάκα! Γαλάζιο σαν τα μάτια σου, καυτό σαν το φιλί σου. Κάικα! Μα πέρασε σαν να ήταν φθινόπωρο, γιατί εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Βλαμμένε! Με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του. Βλαμμένε! Γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Φέτος λοιπόν, στον τομέα του τουρισμού, ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε το μηδέν. Πάρε το μηδέν που λέγαμε παλιά στα τηλέφωνα για να ακουστούμε καλύτερα. Ο κύριος Πέτσας είναι. Μη γελάς βρε. Και εδώ βλαμμένος περίμενε το καλοκαίρι κανονικά, όπως λέει ο Δάκης το τραγούδι. Όμως ο Πέτσας μας είπε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι όπως περίμενε ότι θα είναι αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα πάντα με το τραγούδι του Δάκη. Άρα βλαμμένος, βλάκας, ηλίθιος, όπως έλεγε ο Τσαγανέας, το Δημήτρη Χόρν. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, ατμοσφαιρικά, γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι όπως είναι κάθε καλοκαίρι. Θα είναι καλύτερο όμως. Θα είναι καλύτερο. Θα ακούσετε τώρα τον κύριο Σταϊκούρα για να καταλάβετε ότι θα είναι καλύτερο αυτό το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα το 20-21 δεν θα είναι ένας υπέροχος τόπος για κανέναν στη χώρα μας. Και σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς η ενεργία θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί, αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Αλλά η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Δηλαδή έχουμε τη Γερμανία, την Αυστρία, την Γαλλία, την Ισπανία, τη Ολλανδία πάνω στο βορρά. Όλες οι χώρες θα περάσουν πάρα πολύ άσχημα. Και εμείς θα είμαστε άσχημα, αλλά, όπως λέει ο Σταϊκούρας, καλύτερα από ότι όλες αυτές οι χώρες. Θα περάσουμε καλύτερα εμείς. Άρα θα είναι λίγο άσχημο αυτό το καλοκαίρι, που δεν θα μοιάζει με τα προηγούμενα, αλλά όμως θα είναι καλύτερο από τα, από τα καλοκαίρια που θα ζήσουν οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιποι λαοί. Να κρατήσουμε δηλαδή το αισιόδοξο, ώστε αυτό το καλοκαίρι να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχει σημασία και η ψυχολογία πώς μπαίνεις σε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν θα έχουμε και αναταραχές. Δεν τις έχει συμπεριλάβει στην ανάλυση του ο κύριος Σταϊκούρας. Θα έχει αναταραχές. Παρακολουθώ τώρα παρένθεση στη Βουλή. Μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή μίλησε ο Βελόπουλος πριν. Τελείωσε ο Βελόπουλος. Θυμόσαστε που υπήρχε ένας υπάλληλος που έφερνε το νερό. Άλλαζε το νερό όταν άλλαζε ο μιλητής. Τώρα είναι ένας που καθαρίζει το πλεξιγκλάς. Έχει νέα ειδικότητα. Πάει με αντισηπτικό στο ένα χέρι, πανάκι ή χαρτί στο άλλο χέρι και καθαρίζει όλο το πλεξιγκλάς από την εσωτερική πλευρά. Και ένας άλλος φέρνει και το νερό. Να πως ανοίγουν θέσεις έργασης. Δύο με κοστούμι, κανονικά με μάσκα οι άνθρωποι και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε την παρένθεση. Θα έχουμε εξεγέρσεις στον τόπο μας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο εφημέριος του Ιερού Ναού στα Πευκάκια. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές. Κάθε Κυριακή βγάζει και τα διαγγέλματά του. Οπότε προειδοποιεί για αυτά που θα έρθουν. Τι περιμένουμε, να γίνει Ευρώπη και η Ελλάδα, να είναι η Ορθοδοξία μειοψηφία και τότε θα σηκωθούμε. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut, but it's delicious nut. is not a nut. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε όσο είναι ώρα να καταλάβουν ότι ο ορθόδοξος λαός δεν είναι κόκορας ούτε κότα, αλλά είναι αετός. Ορθόδοξος λαός είναι αετός, για τους υπόλοιπους λαούς δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Θέτει θέματα από τα κάτω, βράζει η χριστιανική βάση. Είχαμε και το Μητροπολίτη χθες που αφόρησε Μητσοτάκη Χαρδαλιά με τη μία και την Κεραμέως με ένα σμπάρο τρία τριγώνια, αητή και αυτή. Και εδώ τώρα ο εφημέριος εκεί του Ναού στα Πευκάκια προειδοποιεί ότι δεν είναι κόκορες, δεν είναι κότες. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζει από κάτω, το Coconut. Οπότε τα βάλαμε όλα αυτά μαζί, διότι να μείνουμε στο βασικό, ότι θα έχουμε εξεγέρσεις για το λόγο ότι δεν είμαστε κότες. Ποιους θα ψηφίσετε, ποια μεριά θα πάτε? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όσο είναι καιρός. Βλέπετε πως ακονίζουν τα δόντια τους. Έρχονται αλεξιπτωτιστέ να πετάξουν τα φαρμακερά λόγια για να δούνε ποια η αντίδραση του θρησκευομένου λαού. Ήδη οι πολιτικοί απεκάλεσαν τους θρησκευόμενους κότες. Ευτυχώς είναι κότες και λουφάξανε. Αυτή είναι η υπακοή, αγαπητοί, που κάνετε. Η υπακοή θεωρείται κότα. It's the coco fruit. It's the coco fruit. Κότες. Of the coco tree. Of the coco tree. Κότες. From the coco palm family. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. Κοιτάξτε, είστε εσείς. Δευτέρα Ιγνασίου. Πολύ. Πώς σας φάνηκε τώρα που θα γυρίσετε? Καλά. Καλά είναι. Προσέχουμε όμως, έτσι δεν είναι? Αντισηπτικά έχουμε? Έτσι, μπράβο. Ο ηγέτης βρέθηκε χθες σε σχολείο στο Παγκράτη που πήγαινε, νομίζω, κάνει τις γνωστές περιοδίες και εδώ έκανε ερωτήσεις στους μαθητές πώς τους φάνηκε και πριν απαντήσουν απαντάει ο ίδιος, όπως ακούσατε, δεν αφήνει να απαντήσουν, κάνει την ερώτηση πώς σας φάνηκε, καλά είναι, δίνει και ο ίδιος την απάντηση, μίλησε για τα αντισηπτικά, τα παιδάκια εκεί φορούσαν μάσκες, ο ίδιος πήγαινε από πάνω τους χωρίς μάσκα, χωρίς γάντια, χωρίς αντισηπτικό, τίποτα, περιφερόταν δημόσιος κίνδυνος μέσα στο σχολείο. Οπότε, επειδή πάμε καλά, δεν δίνουμε σημασία σε όλα αυτά. Όμως θα ακούσουμε και τους πραγματικούς διαλόγους, όχι αυτά που έδειξε η ΕΡΤ με τα όσα έστειλε στα κανάλια, τους πραγματικούς διαλόγους, τη διεμήφθη μέσα στο σχολείο. Τι γίνεται, παιδιά? Καλημέρα! Πώς σας φέρετε που γυρίσαμε? Καλημέρα! Εσένα πώς σε λένε, για πείτε μου τα ονόματά σας. Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη. Εσύ? Με λένε Αρτέμι. Τι πιτάει. Εσένα πώς σε λένε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Εσύ? Αμβρόσιος ο φασίστας. It's the coco fruit. It's the coco fruit. Of the coco tree. Of the coco tree. From the coco palm family. Δεν φτάνει ένα κεράκι, Κυριακό. Ο Αμβρόσιος είναι αυτός που αφόρησε, συνεχίζει να τους στέλνει στο ΟΥΣΤ και δεν ξέρω εγώ πού άλλου. Αυτά λοιπόν συνέβησαν χτες μέσα στην τάξη που πήγε ο Πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Καταρχήν είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεύτερον, δεν είναι καλά για τον Πάνο Σκουρλέτη. Θα καταλάβετε γιατί, μάλλον να το προειδεάσουμε ελαφρώς, γιατί είπε καλά λόγια. Μία Μητσοτάκης. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι κοντά μας. Γεια σας, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου. Νομίζω χαίρονται και οι δύο πραγματικά. Γεια σας, κύριε Σκουρλέτη. Καλώς ήρθατε. Να είμαστε καλά. Γιατί τώρα εικόνα από το Skype και από μακριά και όλα αυτά, κυρία Μπακογιάννη. Είναι λίγο αέρα όλο αυτό. Ό,τι πιο καλό. Αφού είπα στον κύριο Σκουρλέτη, μόλις τον είδα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Αυτό δεν το ξανακούσετε αυτό, κύριε. Εγώ δεν το πίστεψα, αλλά το είπε τόσο ζωντανά και ειλικρινά. Είπε ζεστά, ήμουν παρόν που το είπε. Πάει ο Σκουρλέτης. Έχει που έχει θέματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε και καλά λόγια η Ντόρα. Χάρηκε που τον είδε. Τις επόμενες μέρες θα μετρήσουμε τι ακριβώς θα συμβεί στον Σκουρλέτη. Και αυτά συνέβησαν το πρωί στο Sky, διότι αφήσαν τα Skype, όπως λέγαμε από χτες, στείλε εμφανίσεις από χάλια εικόνα και ήχο και πήγανε στο στούντιο και πρώτο αντάμωμα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη μαζί με τον Πάνο Σκουρλέτη. Έλεγε και ο Σκουρλέτης τα δικά του, έλεγε η Ντόρα τα δικά της και κάποια στιγμή θυμηθήκαμε τη Γιάδικη Άρογλου, τη Νίκα και τις άλλες συμμαθήτριες. Ο Πρωθυπουργός έχει πει, τι να πω, ο Πρωθυπουργός έχει πει στη συνέντευξή του στην Καθημερινή ότι οι εκλογές... Ξέρετε κανένα Πρωθυπουργό να προαναγγείλει εκλογές, κύριε Μπακογιάννη, και ανασχηματισμούς. Ο Πρωθυπουργός θα πει αυτό που πρέπει να πει. Δεν ξέρω. Από εκεί πέρα κάνει τη δουλειά του. Είναι ώρα εγώ, για λοιπόν, η οποία παίρνω... Δεν είναι δέλεαρ τώρα με τέτοια νούμερα να πάτε. Εγώ λοιπόν η οποία παίρνω γραμμή από τον Πρωθυπουργό, σας λέω αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι δεν θα κάνει εκλογές. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που... Πρόσχετη την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιάδικη Άρογλου. Τι άλλο να σας πω τώρα. Επιτρέψε μου, Αλέξη, πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, να ενημερώσω ότι, και αυτό μας κάνει εδώ πάρα πολύ χαρούμενος, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ότι η πλατφόρμα iSyriza έπεσε λόγω του μεγάλου όγκου χρηστών που την επισκέπτονται. Ενημερώνω ότι η πλατφόρμα iSyriza εξακολουθεί να γκομαχά. Έχουμε περάσει μετά την πληροφορία που μας έδωσε η κυρία Μπακογιάννη ότι ρώτησε τον Πρωθυπουργό, άκουσε τον Πρωθυπουργό, διάβασε τον Πρωθυπουργό και η Νίκα το ίδιο που έβλεπε την Γιάδικη Άρογλου, την Πολυχρονοπούλου και την Ξανθοπούλου. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι δεν θα έχουμε εκλογές σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και διάβασε τώρα και όλα μαζί. Και έχουμε περάσει στον ΣΥΡΙΖΑ, τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, διότι χτες έκανε μια εμφάνιση στον iSyriza. Είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει το κόμμα. Έκανε εμφάνιση ο Αλέξης Τσίπρας, δέχτηκε ερωτήσεις, μίλησε αυτά που γίνονται συνήθως για να υπάρχουν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, λογικό. Αλλά όμως ήταν τέτοια η διάθεση του κόσμου να μάθει τι ακριβώς λέει ο Αλέξης Τσίπρας που έπεσε η πλατφόρμα και αγκομάχησε η πλατφόρμα. Ενημερώνω ότι η πλατφόρμα iSyriza εξακολουθεί να γκομαχά. Αυτό βέβαια είναι πολύ ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές συμμετοχές και φίλοι και φίλες που θέλουν να πάρουν μέρος όλη αυτή την πολύ σημαντική ιστορία που ξεκίνησε σήμερα. Δεσμευόμαστε λοιπόν να δυναμώσουμε. Προσέβαλε ιός την πλατφόρμα. Για το κορονοϊό, τα μουφά! Δεσμευόμαστε λοιπόν να δυναμώσουμε τη διαδικασία και σε μια επόμενη εκδήλωση αντισημερινή να μπορέσουμε να έχουμε και μια διαβούλευση και με όσους έχουμε βέβαια το εμβόλιο και να πάμε στο παρασύμφωμα. Ναι. Εγώ δεν έχω κορονοϊό. Εσείς πρέπει να έχετε που εξετάζετε το κόσμο. Όλα μαζί λοιπόν. Αυτά συνέβησαν χθες. Αφού έχουμε πάει σε περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ ή στον ΑΗ ή στον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα που δόθηκαν τα ποθενέσχες. Μας έκανε εντύπωση το ποθενέσχες του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίος μέσα σε ένα έτος είχε αγοράσει 8 ακίνητα, τα πήρε σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως είπε. Έδωσε το Σαββατοκύριακο συνέντευξη και μίλησε για αυτά τα ακίνητα. Μάθαμε λοιπόν ότι τα εκμεταλλεύεται, δεν τα αγόρασε να κάθονται. Τα εκμεταλλεύεται αυτά τα ακίνητα και μέσα στα όσα δήλωσε για τα ακίνητα θα ακούσουμε τώρα, είπε και μια χυδαιότητα. Και να σας ομολογήσω και μια ακόμη μεγάλη μου αμαρτία, κύριε Σβέρκο. Τρία από αυτά τα διαμερίσματα φιλοξενούν πρόσφυγες. Έχουν νοικιαστεί από μη κυβερνητική οργάνωση μέσω του προγράμματος Εστία. Αυτό το θετικό πρόγραμμα και αυτές οι μισθώσεις συνεχίζονται και τώρα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας. Θα προσπαθήσουν από ό,τι μαθαίνω να το εμφανίσουν και αυτό ως δήθεν μέγα σκάνδαλο. Τα διαμερίσματα αυτά που ανήκουν πλέον στα δυο μου παιδιά είναι διαμερίσματα τριών δωματίων το καθένα στις περιοχές Λιωσίων και Αχαρνών. Είναι νοικιασμένα εδώ και δύο χρόνια μέχρι και σήμερα προς περίπου 5,5 ευρώ το τετραγωνικό από μη κυβερνητική οργάνωση και φιλοξενούν πρόσφυγες. Αυτοί δεν μας έλεγαν αν θέλετε πρόσφυγες να τους πάρετε και στα σπίτια σας. The coconut bark for the kitchen floor. If you save some of it you can build a door now. The coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it you'll have a second floor. Και φιλοξενούν πρόσφυγες. Αυτοί δεν μας έλεγαν αν θέλετε πρόσφυγες να τους πάρετε και στα σπίτια σας. Όταν έλεγαν αυτοί, έτσι όπως το έλεγαν και το λένε ακόμη, να τους πάρετε τους πρόσφυγες στα σπίτια σας, δεν εννοούσαν να κάνεις επιχείρηση και να βγάζεις λεφτά από τους πρόσφυγες. Ενώ είσαι και αριστερός, υποτίθεται, και ευρωβουλευτής, υποτίθεται, και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κάνεις μπίζνα με τους πρόσφυγες. Εννοούσαν να τους πάρεις τους πρόσφυγες, να τους φιλοξενήσεις, να δώσεις στέγη, να εκφράσεις την αλληλεγγύη σου, όχι να βγάλεις λεφτά από όλο αυτό. Το έχουν χάσει τελείως. Καιρό τώρα, στον συγκεκριμένο χώρο, ο Δε Παπαδημούλης έχει λαλήσει κανονικά. Ευτυχώς υπάρχει ένας σοβαρός σε αυτόν τον τόπο. Ευτυχώς υπάρχει ένας σοβαρός και υπεύθυνος. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ δεν θα σας κρύψω καθόλου ότι υπάρχουν εισηγήσεις οι εκλογές. Όχι βεβαίως. Υπάρχουν. Αλλά επειδή τις εκλογές θα τις αποφασίσει ένας άνθρωπος. Εσείς τι θα είστε. Θα τις αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θα ρωτούσε, τι θα του λέγατε. Με 20 μονάδες διαφορά. Του πεις Κυριάκο, πήγαινε να πάρει τις εκλογές, τελειώνουμε. Αυτό δεν θα του πείτε. Κοιτάξτε, θα του έλεγα ότι πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ σοβαρά η όλη πορεία και το όλο θέμα. Γιατί το ερώτημα είναι, έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό? Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Άρα από την ώρα που η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Πάμε και επειδή αν υπάρχει μία ταυτότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή νομίζω ότι την έχει αντιληφθεί ο κόσμος, είναι ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος, αφήστε τον λοιπόν να κάνει τις επιλογές του. Σήμερα στο It's the cocofru. It's the cocofru. Of the cocotri. Of the cocotri. From the cocopan family. Είναι ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Είναι ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Είναι όλα αυτά και άλλα τόσα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά να μείνουμε στις ντόρα στις διαβεβαιώσεις ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Βλέπεις τον Κυριάκο να σου έρχεται. Έχεις ένα μαγάζι στην Ερμού. Πηγαίνεις σε ένα σχολείο στο Παγκράτη. Ανοίγει πόρτα, μπαίνει μέσα. Τι λες? Αυτός που μπήκε, που πέρασε, αυτός που περνάει, να παραφράσουμε και το Φίβο, είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Οπότε, πολύ σωστά τα είπε τώρα Μπακογιάννη, γιατί δεν τα λέει κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο. Οπότε έπρεπε να βρεθεί κάποιος να πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι σοβαρός. Α, τα λένε κάποιοι δημοσιογράφοι και δημοσκοπήσεις ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Πέρα από αυτούς, από το λαό κανείς δεν το έχει πει, βρέθηκε να το πει η Ντόρα Μπακογιάννη, που και αυτή είναι μία από εμάς. Τώρα θα ακούσουμε του προλαλήσαντος συναδέλφου μία παρατήρηση, διαπίστωση, απόσταγμα ζωής και φιλοσοφίας. Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς, η Ελλάδα να ψοφήσει να ζήσουμε εμείς. Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς, η Ελλάδα να ψοφήσει να ζήσουμε εμείς. Να και το όλε λοιπόν, ο Μπογδάνος ήταν προφανώς ο συνάδελφός μας εδώ, ο ερήτημος όπως λέμε, και αυτά τα έλεγε σε πάνελ τηλεοπτικό και θεωρήσαμε σκόπο ότι έπρεπε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Κατά τα άλλα έχουμε αφήσει ένα αδιάθετο υπόλοιπο από την αρχή, ξεκινήσαμε με αυτό το καλοκαίρι, να το επαναλάβουμε και έχει μια σημασία επειδή είναι καλοκαιρινός ο καιρός έξω. Μεθαύριο γίνεται χειμωνιάτικος, ξαφνικά και παντού με χαλάζια όπως ακούσατε και όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε όλα τα παλαβά. Και ο λαός έχει παλαβώσει, οπότε πρέπει να κλείσουμε την υποχρέωση που έχουμε με την προειδοποίηση για το τι ακριβώς καλοκαίρι θα είναι αυτό. Ας μην τρέφουμε όμως αυταπάτες. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Βλαμμένε τον κορονοϊό. Με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του. Βλαμμένε! Γιατί το πέρασα πολύ σχολαστικά από σένα χώρια. Τώρα είμαστε πλήρεις. Νιώθουμε πλήρεις και ολοκληρωμένοι για να πούμε τα υπόλοιπα στοιχεία. 2-11-10-80-880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, πείτε τα δικά σας για αυτό το καλοκαίρι, για τα τόσα καλοκαίρια ή για όποιο άλλο καλοκαίρι θέλετε ή και για άλλες εποχές, όχι μόνο καλοκαίρι. το mail του σταθμού και αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς εδώ. Είναι radio@parapolitica.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και να κάνετε και εγγράφη. Ο πρώτος λαός μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Να σου πω ρε φίλε, όταν δεν λιώνει είναι κατάρα δηλαδή. Δεν ξέρω, με το δικό του μυαλό έχει μια λογική σαν κατάρα. Αλλά άμα καείς, δηλαδή να μην λιώνεις ακόμα και στο κάψιμο. Ναι, εγώ σου λέω ότι ο άλλος γουστάρει ριτσόνα. Συμφωνώ, να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ τώρα. Βεβαίως. Γιατί βρίσκουν έναν παπά, ένα καλόγερο, ένα κάτι που είναι άλλιωτος και λένε ότι είναι θαύμα και ευλογημένος και δεν συμμαζεύεται. Α, είναι ευχή λες, ευχή έδωσε. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή ή ευχή έδωσε ή μαλακίες λένε. Ένα από τα δύο. Μαλακίες αποκλείεται. Αποκλείεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι για τον αφορισμό. Για πες. Που έκανε ο Άγιος, Άγιος, Άγιος. Άγιος, Άγιος λέει, άκου εδώ. Να σταυροκοπιέσαι όταν το λες. Σταυροκοπιέμαι, τι νομίζεις έτσι. Είναι αυτό που λέμε άγριος ο Θεός. Άκου, λέει, να μείνουν άλλοι. Δεν τον ενημερώσανε όμως ότι όλα τα... Δεν τον ενημερώσαν ότι το σωστό είναι ασάλλιωτοι. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι πήγαινες να πεις. Λέω ότι όλα τα σκηνώματα των Αγίων είναι άλλοιτα. Ποιος ξέρει τι αφορισμό έχουν φάει τώρα, άσε με. Ρε φίλε, θα έχουν Αγίου Μητσοτάκη και Κεραμέως. Και ο Χαρδαλιάς είναι υφυπουργός, δεν είναι υπουργός. Άρα σαν αφορισμό το κάνανε τον Κακομοίρη. Αφενός, αφετέρου, η Κεραμέως είναι μια τύχη να μείνει άλλοιτη. Αναλύωτη μάλλον πιο σωστά. Αναλύωτη. Αναλύωτη στον χρόνο. Ναι, οκ. I agree. Όλα αυτά. Έλα, όλα τα χρώματα. Γεια. Έλα, αφορεσμένε. Εγώ αφορεσμένος, άκουσε να λέει για μένα. Εγώ σε αφορίζω, ρε. Εγώ και σένα και την άλλη τη γουμούρα. Για κάτι Μητσοτάκια είπε μόνο και κάτι νούμερα υπουργούς. Να σας πέσουν τα νύχια, τα μαλλιά, να σας καεί και το βίντεο. Το βίντεο, όχι το βίντεο, καλά τα άλλα. Όχι το βίντεο. Ποιο βίντεο όμως απ' όλα. Έχουμε γυρίσει πολλά βίντεο. Ναι. Γεια σας Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα ένα σχόλιο να πω για τον αφορισμό του Αμβρόσιο. Για κάντε. Εκεί στα παιδιά πείτε ότι το να λες το Μητσοτάκη και σε όλους αυτούς να μην λιώσουν μπορεί να είναι και ευχή. Γιατί μπορεί να μην λιώσουν πολιτικά και να τους έχουμε για μια ζωή. Μπράβο. Και επίσης αυτό το φαινόμενο ταιριάζει μόνο σε Αγίους το να μην λιώνουν. Οπότε μπορεί να πλέξουμε να τι να πάμε για μαλλί να βγούμε κουρεμένοι. Μήπως είναι Άγιος ο Μητσοτάκης τελικά, να καταλήξουμε εκεί, δεν έχω αντίρρηση. Α, γεια σας, τι κάνετε, Παραπολιτικά. Ναι, ναι, λοιπόν, ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι Άγιος και να μην το ξέρουμε. Ναι. Και αυτή η κατάρα μπορεί να είναι ευχή. Δεν θα λιώσει ποτέ πολιτικά, δηλαδή θα τον έχουν πρωθυπουργό για πάντα. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα ή εγώ το πιστεύω. Ο Αποστολής. Ο ίδιος. Παίρνω πρώτη φορά. Είπε ο Θήμιος πριν για το άλλο το σώμα. Ναι. Να μην λιώσουν. Το άλλο. Και εγώ επιμένω, το ασάλιωτο είναι το σωστό. Ασάλιωτο. Το ασάλιωτο, γιατί με το άλλο, με το σάλιο κάποια το φορά άλλο... δεν καταλαβαίνεις από ένα σημείο και μετά γλιστράει, τίποτα. Άκουσε, το άλλο το σώμα μιλάει και για τους Αγίους. Οι Άγιοι έχουν άλλο το σώμα. Θα τους μπερδέψουμε. Άγιοι θα είναι με άλλο το σώμα και οι αφορισμένοι με άλλο το σώμα. Αυτό γίνεται και το δύο. Εγώ επιμένω να τους κάνουμε Αγίους άμα είναι με την ευκαιρία. Καλημέρα από την Πάτρα μου, ένας φίλος, πολύ αγαπητός. Γεια σου φίλε μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν όλοι για σένα ειδικά και για το Θήμιο, αλλά για σένα ειδικά. Γιατί ανεβάζουν πολλά ερεθίσματα για επιθεώρηση, για έργα επιθεώρηση, για σάτερα. Η αλήθεια είναι μια υποχρέωση, τι νιώθω. Δεν θα κοροϊδέψω, τι νιώθω. Όχι βέβαια και θα σου πρότεινα αντίπλεον για τσολιά, γιατί έχει γίνει τετριμένο πλέον αυτό. Είναι παλιωμοδίτικο, να μπλέξει με τα ράσα. Τι να κάνει, να μπλέξει με τα ράσα, άσαγα που μου να κολλήσουμε. Όχι, τι, δεν είναι τίποτα, όχι, δεν θέλω. Εκτός αν φοβάσαι, μη σε αφορήσει ο Άγιος. Γι' αυτό δεν θέλω. Αυτό δεν αντέχω. Δυστυχώς η ενέργεια θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί, αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. 12 όμως. Τα πυρούνια για όλα αυτά τα πολύ καλά μέσα στα μαύρα νέα που μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θα έχουμε όμως καλά νέα όλα μαζί. Θα είναι καλύτερα δηλαδή από ό,τι είναι Άλλου μια που κάνουν και τις συγκρίσεις με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Τη βοήθεια της Ελλάδας ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Με επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σώσει τον αμερικανικό λαό, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Αμερικανικής Επιτροπής κατά του ιού. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό μας, θα αναγκαστεί να μετακομίσει στην Ουάσιγκτον για 3 μήνες μαζί με την άλκηστη πρωτοψάλτη, ενώ την Πρωθυπουργή στην Αθήνα θα ασκεί η σύζυγός του Μαρέβα. Μετά την εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη να μετράμε μέτρο τις αποστάσεις σε μαγαζί της Καλλιθέας, ξεκινά νέα καμπάνια για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Η καμπάνια θα φέρει τον τίτλο «Παν μέτρων άριστον» και θα δείχνει τον ίδιο τον υπουργό να κόβει πίτσες σε πιτσαρία των Βορείων Προαστίων κρατώντας ένα μέτρο. Η πίτσα με το μέτρο, όπως τα λέγεται, θα συμβάλλει στην τήρηση των αποστάσεων ενώ τρώμε πίτσα. Στην Παναγία της Τίνου θα κάνει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μετά τον αφορισμό της από τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρή τον Αμβρόσιο. Το τάμα και το προσκύνημά της στο νησί θα κινηματογραφήσει ο σπουδαίος σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος θα συμπεριλάβει τα πλάνα στη νέα του ταινία με τίτλο «Αγκινάρες της Αμαρτίας». Κόλλος έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το επικείμενο συνέδριο που δεν ξέρει κανείς αν θα γίνει ή γιατί να γίνει. Βασικά πρόσωπα του μαδομουνίου μέσα στο κόμμα είναι ο Πάνος Κουρλέτης, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Ο τελευταίος σε εμπειριστικό post που ανέβασε βρίζει τον εαυτό του αποκαλώντας τον μαλάκα, κάτι που δεν διέψευσε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Καιρός. Καιρός, καιρός, καιρός, κάθε μέρα καιρός. Ασχοληθείτε και με τίποτα άλλο. Έχουμε εδώ μήνυμα ακροατή. Ο Αλέξανδρος, επειδή πριν ακούσαμε τον Μπογδάνο να λέει κάτι από τηλεοπτική εκπομπή και λέει, κύριε Καλαμούκη, ο κύριος Μπογδάνος είπε ότι στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο οι πατρίς, το έλεγαν σε μια διαδήλωση επειδή κάποιος που δεν έχει σε μια διαδήλωση, τέλεια. Επειδή κάποιος που δεν έχει ξανακούσει την εκπομπή σας μπορεί να υποθέσει ότι αυτό που είπατε το είπε ο κύριος Μπογδάνος, μπορείτε να το διευκρινίσετε. Ναι, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε, να το διευκρινίσουμε. Εδώ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές μεταδίδουμε ψέματα, αστεία τα λέμε, χωρατά. Μοντάζ επίσης λέγεται. Παίρνουμε μια φράση κάποιου πολιτικού, το κάνουμε 20 χρόνια και την αλλάζουμε. Αλλάζουμε το περιεχόμενο, βγάζουμε τα δεν, ώστε όταν λέει δεν θα πάω εκεί να ακουστεί, θα πάω εκεί και άρα βγαίνει από αυτό ένα άλλο νόημα. Πολλές φορές αυτό το νόημα είναι πιο αληθινό από το κανονικό νόημα του πολιτικού. Αλλά όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπομπής. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα παρεξηγηθεί ο πολιτικός. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από τους πολιτικούς. Αλλά αφού το ζητάτε και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την αποκατάσταση, ναι, ο Μπογδάνος έλεγε αυτό, αναπαρήγαγε κάτι που λέγανε και που φωνάζανε στις πλατείες. Δεν είναι του Κωνσταντίνου, του κυρίου Μπογδάνου, όπως λέει εδώ ο συγκεκριμένος ακροάτης. Φαντάζομαι θα νιώθετε τώρα καλά, κύριε Αλέξανδρε. Εμείς νιώθουμε επίσης καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, αφού κάνουμε αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε και ελληνοφρένεια 20 χρόνια, πρέπει να σας πω. Οπότε, αν υπάρχει κάποιος που μπαίνει και ακούει πρώτη φορά αυτό και το ακούει από τον Μπογδάνο, ας το πιστέψει, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε ακούσει τόσα και τόσα από τους πραγματικούς, τους κανονικούς, και τα έχουμε πιστέψει και τους έχουμε ψηφίσει. Ας πιστέψουν και κάτι που ακούστηκε από την ελληνοφρένεια. Δεν τρέχει και τίποτα. Κόστος μηδέν. Ενώ το κόστος της ψήφου το έχουμε ζήσει με μνημόνια και με άλλες επιλογές και διάφορα που έχουν συμβεί. Μιλάει ο Τσίπρας λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ χθες. Κάποια στιγμή αναφέρει το όνομα Μητσοτάκης, του μπαμπά. Πέφτει από πίσω ένα ταμπλό, γιατί εκείνη την ώρα που χρησιμοποίησε το όνομα Μητσοτάκης επί Ματέο, φύσηξε έντονο αεράκι. Αν η κυβέρνηση αισθάνεται, για κλείνω με αυτό, την αλαζονία της της δημοσκοπικής της ευτυχίας, ας πούμε, που της δίνει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα και θελήσει να επιβάλλει πέρα και έξω από τη θέληση της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν είναι μόνο η νέα γενιά, είναι και οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι οι γονείς. Ρυθμίσεις και μέτρα τα οποία είναι καταφανώς, έρχονται καταφανώς σε σύγκρουση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της νέας γενιάς, πιστεύω θα την πατήσει. Πολύ πιο ισχυρές κυβερνήσεις το επιχείρησαν αυτό. Και σε περιόδους που δεν φαινότανε ότι θα κουνηθεί φύλο, έχω ιδέα αν πήρα προέρχομαι από τα κινήματα της παιδείας. Εκεί ήρθα στα πρώτα μου χρόνια της πολιτικοποίησης, το 90-91. Μητσοτάκης πάλι ήταν ο πρωθυπουργός τότε. Τι ήταν να το πω αυτό. Δεν θα ξαναπώ κακές λέξεις στο υπόσχομαι. Το πνεύμα του μπαμπά έχει μπει στον Άι ΣΥΡΙΖΑ και ρυθμίζει τα πράγματα. Με το που ακούστηκε η λέξη Μητσοτάκης, έφυγε, φύσηξε αέρας δηλαδή εκείνη την ώρα. Τόση ώρα δεν φύσαγε αέρας. Φύσηξε ο αέρας με το που ακούστηκε Μητσοτάκης. Τυχαίο όλο αυτό. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Κάτι παίζει με τις υπερδυνάμεις. Και δεν εννοούμε τη Σοβιετική, τη Ρωσία και την Αμερική. Το αστείο των ημερών είναι ότι να κρατάνε αποστάσεις όσοι πηγαίνουν στις εκκλησίες για τη Θεία Κοινωνία. Δικαιωμάζουν να πηγαίνουν, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή χρησιμοποιούν χιλιάδες και χρησιμοποίησαν την Κυριακή που μας πέρασε χιλιάδες το ίδιο κουταλάκι, το αστείο είναι ότι οι επιστήμονες, πολιτικοί, για να μην πούνε κάτι διαφορετικό, αυτό που θα θέλανε μάλλον, λένε ότι πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. Το ανέκδοτο επαναλήφθηκε και χθες στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου όταν το ρώτησε δημοσιογράφος. Από χθες που άνοιξαν οι λειτουργίες προς τους πιστούς, παρατηρούμε το εξής οξύμορο. Από τη μία να δίδεται έμφαση στο θέμα της στήρησης των αποστάσεων μέσα στις εκκλησίες, αλλά από την άλλη η Θεία Κοινωνία να πραγματοποιείται κανονικά. Δεν είναι αντιφατικό το μήνυμα που δίδεται προς τους πολίτες ότι ο ιός μεταδίδεται με το συγχρονισμό αλλά όχι με το σάλιο. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, δεν ανησυχεί την κυβέρνηση το ζήτημα της Θείας Κοινωνίας? Η κυβέρνηση δεν θα σχολιάσει τα ζητήματα της πίστεως. Αυτό που θα σχολιάσει είναι την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας και των αποστάσεων που έχουν αποφασιστεί. Και όπως είπα και πριν, η αποτίμηση αυτού του Σαββατοκύριακου είναι απόλυτα θετική και όσον αφορά τις εκκλησίες μας. Αυτό ακριβώς. Δεν σχολιάζει θέματα πίστεως. Μα δεν είναι θέματα πίστεως, είναι θέματα υγείας, δημόσιας υγείας. Για την οποία δημόσια υγεία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλοι μας είμαστε πολύ ταραγμένοι τον τελευταίο 1,5-2 μήνες. Και είμαστε πολύ προσεκτικοί και παίρνουμε μέτρα και υπάρχουν και ποινές αυστηρές, αυστηρότατες. Και σε αντίστοιχους συγχρονισμούς, όχι με Θεία Κοινωνία, έχει πέσει και ξύλο, έχει πέσει και κυνηγητό. Παρ' όλα αυτά δεν σχολιάζει, ήθελε να αποφύγει προφανώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε αυτό, αναπαρήγαγε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο αστείο που λένε όλοι ότι. Ναι, κοινωνούν από το ίδιο κουταλάκι, αλλά να τηρούν τις αποστάσεις. Γιατί αυτό είναι το κριτήριο, πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. 19 Μαΐου σήμερα, η μέρα έχει μνήμη, έχει φορτίο πολύ ειδικό και πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για τη γενοκτονία των Πόντιων. Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα, στους δρόμους, όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα. Και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν. Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασύντα, το πάλωσμα, κερασύντα, σαψύντα, πάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, το πάλωσμα, τα ρήμαξε. Δίχως να συνειδητοποιήσω, θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες Τουρκός πολλά μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, οι, οι, οι, να μας πάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, οι, οι, οι, να μας πάλω και πορώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, Η πολύπαθη μικρασία. Αναφερόμαστε στη γενοκτονία των Ποντίων, όπως έχει καταγραφεί πια και επισήμως από το ελληνικό κράτος. Προφανώς δεν έχει αναγνωριστεί από το γειτονικό κράτος. Ποια γενοκτονία να πρωτοαναγνωρίσει το γειτονικό κράτος και τα όσα συνέβησαν περίπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Από το 1914 στο 1923, σε αυτήν αναφερόμαστε όταν λέμε γενοκτονία των Ποντίων, όπου έδιωξαν ή έσφαξαν ή εκτόπισαν περίπου 300.000, 300-350.000, είναι λίγο ρευστοί υπολογισμοί, λογικό, από εστίες και περιοχές που ζούσαν πάνω από 3 χιλιετίες. Στην συγκεκριμένη περιοχή, πάνω στον Πόντο, ακολούθησαν η μισή τη διαδρομή προς τα βόρεια και άλλοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Όλο αυτό αποκαλείται γενοκτονία των Ποντίων. Βάλαμε και κάποια ηχητικά να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη πριν 100, ίσως και παραπάνω, χρόνια. Ακολούθησε μετά και η Μικρασιατική καταστροφή το 1922 με τις γνωστές επιπτώσεις. Τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτά τα έχουμε κάνει στο σχολείο, γιατί με τους Πόντιους όλο αυτό το θέμα δεν πολύ διδασκότανε, δεν πολύ διδάσκεται. Υπήρχε μέχρι κάποια στιγμή και ακόμη και τώρα θεωρείται κάπως πιο δεύτερο, αν και δεν θα έπρεπε. Οι, οι, και το μάτια με πλήνα, νερό πόλα σερβίνα, οι, οι, οι, οι, και το μάτια με πλήνα. Δυστυχώς η ανεργία θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί, αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Μάγκελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον Γιονάκη και από τον Σταϊκούρα, γιατί ταιριάζουν και οι δύο μαζί. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Ξέρεις για δεν κολούσε στην Ομόνια, ρε. Που ήταν ο Μπακογιάννης που ό,τι και φίλε. Να πάει δίπλα του δεν κολλάει τίποτα, έχει τον Μάραντο. Όχι, φίλε, απλά τα πράγματα είχαν ρίξει 3 σταγόνες κορονοϊού. Πώς το λένε, μεγάλο αγιασμό στο Συντριβάνι. Α, και το πήγαινε παντού. Οπότε ναι, πάει πιτσιλάει Συντριβάνι, ναι, πάει κάνει μια ανέφωση. Είχαν βάλει το αγιαστουρικόν που λέμε. Το αγιαστουρικόν, ναι, αυτό που λέει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, καλά το πες, έμπορες και δύο. Να σου πω, δηλαδή η πλατεία Ομονίας παραμένει ασφαλής πλατεία, δηλαδή μπορώ να πάω, δεν κολλάει εκεί. Δεν κολλάει εκεί, έχει πέσει μέσα αγιασμός. Και δεν τελειώνει κιόλας, γιατί και να εξατμιστεί, συνεχίζουν να βάζουν μέσα, μην ανησυχείς, τελείως. Αυτό είναι αγιασμός από εδώ και πέρα μόνιμα. Άρα η λύση είναι να μπει να συντριβάνει και σε άλλες πλατείες, να τελειώνουμε. Το είχαμε πει και παλιά, να βγουν τα καναντέρ, να ψεκάζουν. Πρόσεχε όμως ο Αμβρόσιος, εκεί που φτάνει στο σιωνιστέ, δεν πάει στο κομμουνιστέ. Κρατήθηκε, παιδί μου. Κρατήθηκε. Εγώ που είμαι τώρα τέτοιος, τι να κάνω, ρε. Αυτομαστιγωνότανε μετά που ξέχασε να το πει. Απίστευτο, δηλαδή, εγώ το περίμενα. Το περίμενε, να το πει, και εγώ το περίμενα να το πει. Τίποτα. Με τον εαυτό του τα έβαλε. Μετά που το πρώτο που έπρεπε να πει είναι το κομμουνιστέ. Αν τώρα που κόλλαγε το κομμουνιστέ μαζί με τον Κυριάκος και Κεραμέως και Νίκ Χαρτ, δεν κόλλαγε. Αποστολή! Έλα! Θέλω να ενημερώσω αυτόν τον κύριο Μπογδάνο ότι ο κόκκινος στρατός διέθετε ΤΑΦ-34 τάγκ, φυράβλους Κατιούσια, στρατηγούς Βασιλεύσκη, Κόνια, Φρακασόφσκη, Ζούκοφ. Γι' αυτό φτάσανε πρώτοι στο Βερολίνο και το ισοπεδώσανε και πήγε η κόκκινη σημαία πάνω. Αυτό να το μάθει καλά-καλά ή να το διαβάσει καλά-καλά, να το πει μια και καλά στο κεφάλι του. Από σπού και ως που. Από σπού και ως που. Ο Σάμιος είναι ΠΑΟΚ. Ο Σαμιώτης, ο... Ποιος, ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, γιατί είναι ΠΑΟΚ. Από σπού και ως που. Δηλαδή, από σπού και ως που. Είπε κανείς ότι είναι ΠΑΟΚ. Το λέει, ναι, το λέει και το δηλώνει. Λοιπόν, ή παρετείται από αυτό, ή εγώ πάω να είμαι ΠΑΟΚ. Πάψε εσύ. Δεν το ξέρεις ότι είναι ΠΑΟΚ. Όχι, παιδί μου, ο Αυτιάς είναι ότι τύχει. Άμα τύχει να έχει ΠΑΟΚ τζι στο παράθυρο, θα είναι ΠΑΟΚ. Αν τύχει να έχει βάζελο, θα είναι βάζελο. Παίρνουμε τηλέφωνο εδώ από μια κριτική περιοχή. Κόνιτσα λέγεται, αν το ξέρεις. Κόνιτσα, έχει ωραίες διρόπιτες εκεί. Έλα. ένα δώρο φτιάξουμε μόνοι μας. Κάτι τι έχει τυρόπιτες. Άμα δεν φας φοιτική, άστο να πάνε τα υπόλοιπα, άστα. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Εδώ που λέει τώρα που αφόρησε τον πρωθυπουργό μας, ρε. Πώς το λένε, Αμβρόσιος, πώς λέγεται αυτός ο τραγός. Ο Αμβρόσιος, ο Αμβρόσιος. Αυτά τα παράδεκτα. Πού ζούμε, πού ζούμε. Ότι το 2020 ασχολούνται κάποιοι στα σοβαρά με τον Αμβρόσιο, δεν το λες σκοταδισμό, το λες ότι ο μεσαίωνας είναι trend. Ακούς, όχι, λέμε, να βγει επίσημη εκκλησία, μου λέει τώρα εδώ ο συνάδελφος που δουλεύουμε κιόλας, είμαστε πάνω σε μια ταράτα ελιακάδα, άστα να πάνε καμπήκαμε. Τι κάνετε, μονώσεις? Μονώσεις, ναι, μονώσεις. Α, ενδιαφέρομαι να βάλω ένα ασφαλτόπανο. Έχω ένα ναό που μπάζει. Μπάζει πολύ. Πολύ. Ο, δεν είναι η υγρασία το πρόβλημα, δεν είναι η υγρασία. Θέλω να κάνω μια στεγανοποίηση της πίστεως, αν γίνεται. Θα κάνουμε από όλα, Αποστόλη. Να σου πω λίγο. Το θέμα είναι, λέει το άσφαιρο εδώ, να βγει ο επίσημος της εκκλησίας και να πει ότι ο Αμβρόσιος δεν στέκει, ρε παιδί, με αυτά που λέει. Είναι δυνατόν τώρα να φορεί στον πρωθυπουργό. Και του λέω του Τάσου, άμα βγει και πει, φοβάται μήπως ο Αμβρόσιος αφορήσει και τον επίσημο της εκκλησίας. Κατάλαβες, έχουμε θέματα εδώ, σοβαρά τώρα. Έχουμε και τον ήλιο από πάνω τα λάκια μας. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα έχεις εδώ και από το φίλο μας τον Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Καλό ασφαλτόστρωμα, ασφαλτό πάνω εκεί. Τραβάει ακούστο, λέω, να βάλουμε ασφαλτόπανο σε ένα ναό. Καλό ασφαλτόπανο είσαι και εσύ, Τάσο. Καλό ασφαλτόπανο είσαι, άιντε. Μεγάλο ασφαλτόπανο. Έχουμε τον πρώτο μη χριστιανό ορθόδοξο πρωθυπουργό. Ακούς, θα βγεις καθόλου πίτσες μπλε, όχι, ε? Πίτσες μπλε πότε, παιδί μου, αφού απογορεύεται. Ούτε καλοκαίρι καθόλου. Κάτσε να δούμε, γιατί με το 40% βλέπω ο αφορισμός να πουλάει περισσότερο. Πιο πέρα από την Κόνιτσα και λίγο πιο κάτω, στο Πηλίο, είναι το χωριό Σταγιάτες. Ένα μικρό χωριό, παράδεισος, στην Πορταριά εκεί πιο πέρα. Ανήκει στο Δημοβόλου, οι κάτοικοι αγωνίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το νερό. Εκεί υπάρχει μια κρύα βρύση, όπως λέγεται, καταλαβαίνετε, πράσινο, πύλιο, νερό, τι σημαίνει αυτό. Και υπάρχει 400 και χρόνια αυτή η βρύση. Και υπάρχουν και τα κοράκια από πάνω που θέλουν να πάρουν το νερό, να το ιδιωτικοποιήσουν, να κάνουν διάφορα. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί αντιστέκονται, μαζί τους είναι και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο τραγουδιστής γετημένης στην περιοχή, τραγουδοποιός, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και εκεί πιο κάτω είναι και ο δήμαρχος του Βόλου, ο Μπέος. Πάθανε μια λέξη να λένε φουράνια και διοξίνες. Μα φουράνια και διοξίνες είναι οι ίδιοι αυτοί. Κοπριές. Σε ένα όμορφο χωριό του Πηλίου που δυστυχώς κατοικούν 30-40 οικογένειες το πολύ από τις 140 που είναι στο σύνολο και ονομάζονται Σταγιάτες που έχουν γεμίσει σε καμιά δεκαριά σημεία μαύρες σημαίες, κάνουν ανακοινώσεις, δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό, κάναν κατάληψη στο κοινοτικό κτίριο που ανήκει στους πολίτες και στο Δήμο, έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 15 με 20 φορές τους χλωριωτές που είμαστε υποχρεωμένοι για να προστατεύουμε την υγεία του κόσμου, λειτουργούν αυθαίρετα τελείως και έχουν και ένα μαλάκα που λέγεται Αλκίνος Ιωαννίδης που του συμπαραστέκεται, λέει, επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως. Κανείς δεν ξέρει τι τραγουδάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, προς Θεού. Είναι και άγνωστος, παντελώς άγνωστος και μην πούμε και ατάλλαντος. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης όλα αυτά τα είπε ο ταλαντούχος, ταλαντούχος με ήθος που εκπέμπεται από μακριά, Αχιλλέας Μπέος. Προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναειδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναειδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Αυτά λοιπόν με τη φωνή του Αλκίνου εδώ το τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Ωραία. Αυτά. Νομίζω ήταν εντάξει. Τα είπαμε και σήμερα. Ναι. Οκ, okay, γενικώς χρήσιμο τηλεφώνημα θα έλεγα. Όχι, ήθελα να σου πω ότι... Α, ήθελες. Ναι, λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι διαβάζω για τις Πανελλήνες και σε ακούω και πάντα μου φτιάχνεις τη διάθεση με αυτό που λες. Διαβάζεις για τις Πανελλήνες? Ναι. Τι διαβάζεις, πουλάκι μου? Έτσι κι αλλιώς θα περάσετε φέτος όλοι, χέστο, τι σε νοιάζει? Έτσι πως πήγαν τα πράγματα, ό,τι και να γίνει θα περάσεις. Ναι. Μα τι κάνεις? Αλλά και να περάσεις, εγώ σου λέω να περάσεις. Ναι. Τι θα το κάνεις? Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι ότι στο τέλος μπορεί να με άνεργη. Εντάξει, θα δούμε. Τα μεγαλύτερα ταλέντα έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν είναι κακή, δεν είναι κακό αστεία, σωστά έλεγε. Δηλαδή για φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου νομίζω είναι οκ για φέτος. Η πιο ταιριαστή παράσταση φέτος θα ήταν μια τέτοια. Με μουσική της Πρωτοψάλτη, αν γράφει, δεν ξέρω. Του Σαββόπουλου, του Νιόνιου. Με μουσική του Νιόνιου, τώρα όχι Δελιβοριά και μαλακίε. Ναι, έχει και, από την έξω ταλέντα. Αλλά είναι μαζεμένα πολλά ταλέντα και είναι καλό ο Πρωθυπουργό, είναι καλό άνθρωπο και είναι και μιλάει και με του Εγίνους, είναι πολύ καλός και έχει και τον Βορύδη, έχει τον Άδωνη, έχει όλους αυτούς, τους δημοσιογράφους, τους φίλους σου, τους συνάδελφούς σου. Καλά είναι. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι Σιριζέος, αλλά διαφωνώ με τον αφορισμό του Μητσοτάκη. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, θα λένε στην Ελλάδα είναι αφορισμένος ο Καζαντζάκης και ο Μητσοτάκης. Όχι ρε φίλε. Ίδια μεγέθη, γιατί όχι. Κάτσε ρε φίλε. Τηρουμένων των αναλογιών, ο Μητσοτάκης θα έλεγε πως είναι ο Καζαντζάκης της εποχής μας. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είναι Καζαντζάκης χωρίς το Καζά. Είναι από Τζάκης και το. Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις πως κάνω προσιλητισμό στα παιδιά μου? Η κόρη μου η μικρή σε ένα χρόνο θα ψηφίζει κι αυτή. Ξέρεις πως κάνω προσιλητισμό? Αλήθεια σου λέω, ξέρεις πως κάνω? Μου ζητάει προχθές 5 ευρώ. Τη λέω, αγάπη μου, Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν 5 ευρώ. Πέρσι με τον Τσίπρα δεν έπαιρνες. Τώρα με τον Μητσοτάκη δεν υπάρχουν 5 ευρώ. Ωραία τα μαθαίνεις τα παιδιά. Και εσύ έχεις παιδιά, δεν θα έχει πάρει πρόνοια, σωστό? Όχι, φίλε μου, όχι, φίλε μου. Λέω, Μητσοτάκη δεν υπάρχουν 5 ευρώ. Πέρσι με τον Τσίπρα υπήρχαν. Γεια. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στην Αποστολή? Εγώ είμαι Αποστόλης. Αποστολή, καταρχάς σε ευχαριστώ που βάλεις το του Άδωνη και γέραμε αρκετά. Αν μπορείς, βάζε και τον Πελατσιάο καμιά φορά. Για Τσιάο. Στα μανιάνα, με λεβαντάδο, ο Πελατσιάο, Πελατσιάο, Πελατσιάο. Και στα μανιάνα, με λεβαντάδο, και ha descubierto al hombre. Πόσο χρόνων είσαστε? 26. Λοιπόν, 26, έχω δικηγόρο 26 χρονών και βρίζει. Άστα. Καλό. Λοιπόν, πολύ ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Λαμόγιο. Καταρχήν σου είχα πει το Φλεβάρι, ότι θα γίνει ιστορία με το ΕΦΚΑ. Είναι 1 δισεκατομμύριο μέσα. Τώρα μετά από 2 μήνες. Λοιπόν, σήμερα χωρίς καμία πλάκα. 6 ώρα βγήκα για δουλειά. Είναι ώρα 1:42. Έχω κάνει 30 ευρώ ίσπραξη. Να τα 30 ευρώ με ροκάμα το παναθεμάσαι, ούτε αστροφυσικός να σου να. Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Γεια. Οκ. Okay. Κλαίμε. Yeah. Κάθε φορά που το λέμε, γιατί θυμόμαστε. Αυτό το περιβάλλον με απόσταση έχει βγάλει όμως και εσάς. Μα την Παναγία, χαμογελάω τώρα. Ακούω το Τίμιο που μιλάει. Ακούω και σένα σε αυτά όλα που μιλάμε και όλα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χαμογελάω, ρε. Είσαστε μια. Δηλαδή, αυτά που σκέφτομαι τα λέτε, ας πούμε. Γιατί τα λέω έξω και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι που μου παίρνουν τηλέφωνο σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ όσο είμαι εγώ ή λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά είναι μια εκτόνωση. Ένα φοβερό πράγμα. Ναι. Αυτό. Το συνέστημα του δίκαιου. Δεν παρά δηλαδή, καμιά μαλά. Κι λέω εγώ. Δεν τραβάς καμιά μαλακία, λέω εγώ. Όχι, έχω κανένα τσιγαράκι, ρουφάω εδώ, αγνό και αλβανικό. Λάθος εκτόνωση διάλεξες. Λοιπόν. Μου το επιβεβαιώνεις όμως.